și susține lupta împotriva celulitei. Apuretin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Retenția de apă e un chin? Ia Apuretin! Ești alergător antrenat în fapte bune? Intră în Team Hospice la semi-maratonul București și dedică alegerea ta copiilor și adulților cu boli incurabile din România. Vino cu noi pe 14 mai în Piața Constituției și concurează contra cronometru pentru timpul lor. Fă din alergarea ta motivul lor de a merge mai departe. Detalii și înscrieri pe team.hospice.ro. Echipă încurajată de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bine v-am găsit! A început cel mai mare exercițiu de testare a sirenelor din România. Sistemele de avertizare în caz de atacuri aeriene, chimice sau inundații vor fi verificate în toate județele întreaga săptămână. Spune, pentru că, na, în caz de, într-adevăr, se va întâmpla, te duci undeva, fugi. În cazul catastrofelor naturale sau atacuri aeriene. Sunt însă mai multe avertizări, alarmele sună diferit în funcție de tipul dezastrului. Facem un tur imediat prin Constanța, Vrancea și Galați. Am citit pe Facebook, se anunța că va fi la ora 10, așa ceva. Ca o zi normală, nu m-a speriat deloc. Cam unde vede că s-a anunțat, e doar un exercițiu. Ministrul Justiției, explicația azi dimineața despre extrădarea din Serbia a fostului deputat Sebastian Ghiță. În momentul în care primim de la instanțele de judecată respectivele hotărâri, declanșăm procedura de extrădare. În Statele Unite, 50.000 de dolari este recompensa promisă de poliția din Cleveland pentru prinderea bărbatului care a ucis un bătrân și a publicat înregistrarea cu această crimă pe Facebook. Cea mai mare rețea de socializare din lume, folosită de peste 1,2 miliarde de persoane zilnic, a condamnat faptele asasinului. Și 2.500.000 de voturi ar fi fost fraudate în Turcia în cadrul referendumului care acordă puteri sporite președintelui Recep Tayyip Erdoğan, așa susține un observator austriac delegat al Consiliului Europei. Prognoza meteo pentru început. Plouă local acum în Dobrogea și izolat în Oltenia. E vânt în delta Dunării, precum și pe crestele Carpaților de curbură. Vremea răcoroasă astăzi va mai ploua spre seară pe alocuri în regiunile vestice și sudvestice. Temperaturile maxime vor fi între 7 și 15 grade. În București acum cer noros și 13 grade, astăzi condiții reduse de ploaie și o maximă de 14-15 grade. Ascultați știrile Europa FM. Astăzi a început cel mai mare exercițiu din România prin care sunt testate sistemele de avertizare din toată țara. Sirenele vor fi verificate treptat în toate județele. Exercițiul se va desfășura întreaga săptămână. În total sunt peste 7700 de sisteme de avertizare care pot fi folosite, spre exemplu, în caz de inundații, atac aerian ori chimic. Astăzi sirenele au sunat în 7 județe: Brăila, Călăraș, Galați, Constanța, Ialomița, Tulcea și Vrancea. În Constanța, alarmarea de dezastru a scos la iveală că sirena din centrul orașului este defectă. Aceasta nu a pornit deloc, iar în localitățile mici, unde nu există alarme electronice, preoții au tras clopotele la biserici. Gülfer Predescu transmite din Constanța. Bun găsit! În județul Constanța, alarmarea de dezastru a fost dată la ora 10:40. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea a transmis alarmarea la toate cele 70 de localități din județ. În mai puțin de un minut, conform exercițiului, au pornit sirenele. În municipiul Constanța sunt 68 de dispozitive de alarmare. Sirena amplasată pe sediul prefecturii la kilometru 0 al orașului nu a pornit deloc. La fel și una din cartierul Tomistrei. O sirenă electronică a picat din cauza vântului puternic. Iar dispozitivul electronic mobil de alarmare, achiziționat săptămâna trecută, a pornit mai târziu cu câteva minute. Acesta a circulat pe bulevardele principale ale orașului. În localitățile mici, unde nu există sirene electrice de alarmare, alerta s-a dat prin biserici, unde s-au tras clopotele. Populația a reacționat pozitiv, cu o singură excepție, cartierul Vile Noi din oraș, unde nu s-a știut despre exercițiu și oamenii au ieșit speriați din case. Constanțenii ar fi vrut totuși să știe despre ce fel de tip de alarmă a fost vorba. Am citit pe Facebook, se anunța că va fi la ora 10, așa ceva. Și cum ți s-a părut? Ca o zi normală, nu m-a speriat deloc. Cam unde vede că s-a anunțat, e doar un exercițiu. Trebuie, bănuiesc, să sun la poliție sau să mă ascund într-un loc protejat. De exemplu, cu tremur să merg la un tocuși sau ceva de genul. Și la alarmare nucleară? Asta nu cunosc. Având în vedere că sistemul de alarmare din Constanța nu a fost verificat de 27 de ani, autoritățile s-au arătat mulțumite de exercițiu, dar cer repetarea cel puțin anuală a acestuia. De la Constanța, Iulfer Prebescu, Europa FM. Mergem acum în Vrancea. Alarma s-a dat la ora 10:35. Din Focșani transmite Claudia Toader. Principalul scop al exercițiului anunțat de Departamentul pentru Situații de Urgență a fost acela ca populația să știe ce înseamnă fiecare sunet al sirenei în cazul unor situații de mare risc. Un alt scop a fost însă și acela de a verifica dacă sirenele sunt funcționale. În Focșani, de exemplu, sunt 5 alarme electronice amplasate în tot atâtea puncte cheie ale orașului, astfel încât să poată fi auzite peste tot. Una dintre sirene, cea aflată pe clădirea electrică, nu a pornit. În celelalte zone ale orașului însă, unde sirenele au răsunat fără probleme, oamenii și-au văzut liniștit. Știți de treabă. Spune, pentru că, na, în caz de, într-adevăr, se va întâmpla, te duci undeva, fugi. Sunt binevenite, mai ales pentru tineret, pentru copii. Știu despre ce vorba, un moment de aplicație, așa, în cazul catastrofelor naturale sau atacuri aeriene. Dacă în orașe sirenele au răsunat în ultimii ani doar atunci când au fost exerciții de alarmare publică, alta a fost situația la țară, mai ales în zonele predispuse la catastrofe naturale. Sirenele au răsunat prelung în comunele județului, de exemplu, în anul 2005, când inundațiile au lovit crunt Vrancea. La fel s-a întâmplat și în anul 2012, când în județ a fost stare de alertă în urma ninsorilor abundente și a viscolului puternic. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. La Galați și Brăila, sirenele protecției civile au sunat imediat după ora 10, la diferență de 5 minute între cele două județe. Acolo au fost testate peste 500 de mijloace de alarmare audio, atât în orașe cât și la sate. Ema Turcu transmite. Deși scenariul exercițiului de protecție civilă vizează modul de reacție a populației și autorităților în cazul căderii unor obiecte necunoscute din spațiu, atât gălățenii cât și brăilenii și-au continuat nestingheriți treburile sub cerul liber, fără să se adăpostească așa cum ar fi fost normal. E drept, nici nu s-au panicat la auzul sirenelor, pentru că au declarat ei, știau de exercițiu din presă și de pe paginile de socializare. În mare, oamenii știu ce trebuie să facă în caz de dezastru, mai ales dacă e cu tremur sau sunt inundații, și mai puțin în caz de accident chimic, poluare masivă sau cădere de obiecte necunoscute din cer. Statistic privind lucrurile, la Brăila, sirenele au sunat la ora 10:15 în tot județul. 170 de dispozitive de alarmare audio au fost testate, din care mai bine de jumătate în capitala de județ. În județul Galați au fost testate toate cele 356 de sirene de protecție civilă la ora 10:20. Emanuela Turcu, Europa FM. Sunt însă mai multe avertizări, alarmele sună diferit în funcție de tipul dezastrului. Valentin Chisoceanu explică. Pentru dezastre precum inundațiile mari care se pot produce inclusiv după ruperea unui baraj, sirenele vor suna de 5 ori, de fiecare dată câte 16 secunde. În astfel de cazuri, oamenii trebuie să se pregătească de evacuare. Capitanul Cătălin Chirca de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Să se îndepărteze de zona inundabilă, să se pregătească pentru o eventuală evacuare și eventual să se deplaseze într-o zonă mai înaltă. În cazul în care urmează un atac aerian, va fi transmisă o prealarmare. Sirenele vor anunța atacul prin 3 sunete a 32 de secunde fiecare. Cele mai sigure adăposturi sunt subsolurile clădirilor. În principal, adăposturile de protecție civilă se regăsesc la nivelul blocurilor de locuit. Dacă vorbim de București, avem și stațiile de metrou care au o capacitate foarte mare de adăpostire pentru populație. Pot fi folosite și subsoluri de la case sau de la alte clădiri în care cetățenii ar avea o formă de protecție în cazul unor atacuri din aer. După prealarmare, în timpul unui eventual atac aerian, vor fi emise 15 sunete, a câte 4 secunde fiecare. Odată încetat atacul din aer, populația va fi înștiințată prin activarea unui sunet continuu, de aceeași intensitate, de 2 minute. În cazul unui atac chimic, populația este sfătuită să închidă ferestrele și să rămână în case. Exercițiul de alarmare va continua mâine în București și 13 județe: Argeș, Bacău, Botoșani, Brașov, Ilfov, Neamț, Prahova, Suceava, Vaslui, Buzău, Dâmbovița, Giurgiu și Iași. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Justiției explicații azi dimineața despre extradarea din Serbia a fostului deputat Sebastian Ghiță. Ministrul Tudorel Toader a spus că are pregătită solicitarea de extradare, dar că așteaptă acum decizia oficială a instanței din Serbia privind arestarea și începerea procedurilor pentru extradare. La aproape 4 luni de când a fost dat în urmărire internațională, Sebastian Ghiță a fost prins în noaptea de joi spre vineri în Serbia cu acte false asupra sa. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. După ce a fost reținut pe 14 aprilie în Serbia cu acte false asupra sa, fostul deputat Sebastian Ghiță a primit mandat de arestare pentru 18 zile. Instanțele de judecată din Serbia trebuie să decidă acum dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru extradarea lui Sebastian Ghiță, spune ministrul Justiției Tudorel Toader. Așteptăm de la instanțele de judecată încheierile de verificare a temeiniciei, legalității, declanșării procedurii de extradare. În momentul în care primim de la instanțele de judecată respectivele hotărâri, declanșăm procedura de extradare, adică cererea. Ministerul Justiției are deja pregătită acea procedură cerere. Ministrul Justiției a fost întrebat dacă Sebastian Ghiță ar putea cere azil politic în Serbia pentru a evita sau amâna extradarea. Din moment ce este și azilul o instituție, sigur că există posibilitatea folosirii acelei instituții. Sebastian Ghiță a fost prins în noaptea de joi spre vineri pe străzile din Belgrad. Era însoțit de fratele lui. În momentul în care autoritățile i-au cerut actul de identitate, fostul deputat a prezentat documente false și le-a spus polițiștilor sârbi, cărora le-a vorbit în engleză, că este student sloven. Sebastian Ghiță este acuzat de fapte de corupție în mai multe dosare și fusese dat în urmărire internațională din decembrie anul trecut. Peste 1100 de șoferi au rămas fără permise de conducere în perioada Paștelui, 178 pentru consum de alcool și aproape 390 pentru că au condus cu viteză excesivă. În total, aproape 12.500 de șoferi au fost amendați. Circulație îngreunată și astăzi prin cele mai mari vămi din vestul țării. Șoferii de camioane au de așteptat chiar și 6 ore în Vama Petea. Prin Vama Borș, camioanele pot trece în 3 ore. Aglomerație și la Nădlac pentru vehicule mari. Transmite Ciprian Boițiu. Coloana de camioane care așteaptă să iasă din țară prin punctul de trecere a frontierei de pe autostrada Nătla-Cara se întinde pe mai mulți kilometri, tirurile fiind parcate chiar pe banda de urgență autostrăzii. Aplicația Poliției de Frontieră Române arată că timpii de așteptare la ieșirea din țară pentru camioane sunt de circa 1 oră și 40 de minute în punctul de trecere a frontierei de pe autostradă, însă șoferii se plâng că așteaptă chiar și 2 ore pentru a ieși din țară. Cel mai mult se așteaptă la Petea, în Satu Mare, unde camioanele stau peste 6 ore pentru a ieși din România, și la Borș, unde se așteaptă 4 ore. Peste tot s-au luat măsuri speciale pentru a face față situației, fiind aduși la lucru mai mulți polițiști care lucrează la capacitatea maximă în funcție de infrastructura punctelor. La Nădlac pe autostradă se lucrează pe 4 benzi de ieșire din țară, la Borș pe 3, iar la Petea pe o bandă. Circulația mașinilor mici și autocarilor nu este afectată pe la Nădlac pe autostradă, unde se trece în 20 de minute, dar cel mai mult mașini mici așteaptă la Borș, circa 50 de minute, pentru a ieși din țară. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. În Statele Unite, 50.000 de dolari este recompensa promisă de poliția din Cleveland pentru prinderea bărbatului care a ucis un bătrân și a publicat înregistrarea cu această crimă pe Facebook. În film, bărbatul acuzat de crimă susține că ar fi omorât și alte persoane. Aflăm detalii de la Sorin Dragomir. Poliția din Cleveland a emis duminică noapte un mandat pentru omor deosebit de grav pe numele lui Steve Stephens, după ce acesta a postat pe Facebook o înregistrare video în care susține că a împușcat mortal un bărbat în vârstă. Toată lumea îl caută pe Steve, declara în aceeași zi șeful poliției din Cleveland într-o conferință de presă comună cu primarul. Ambii au cerut suspectului să se predea. Cea mai mare rețea de socializare din lume, folosită de peste 1,2 miliarde de persoane zilnic, a condamnat faptele asasinului. Aceasta este o crimă oribilă, iar noi nu permitem astfel de conținut pe Facebook, a declarat un purtător de cuvânt al gigantului. 2,5 milioane de voturi ar fi fost fraudate în Turcia în cadrul referendumului care îi acordă puteri sporite președintelui Recep Tayyip Erdoğan. Așa susține un observator austriac delegat al Consiliului Europei. La numărătoare s-au luat în calcul și buletinele fără ștampilă oficială, ceea ce ridică semne de întrebare. Cât de corect a fost consultarea populară? Cu un avantaj ușor de 51,4%, tabora favorabilă lui Erdoğan și-a revendicat victoria înainte ca Înalta Comisie Electorală să valideze acest referendum. Ciprian Ioana explică. Observatorul austriac susține că până la 2,5 milioane de voturi au fost manipulate. Deși legea permite doar folosirea de buletine oficiale, Autoritatea Electorală Supremă ar fi acceptat și buletine fără ștampila oficială. Posibile nereguli au fost sesizate și de observatorii OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Însă președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a fost extrem de vehement. Mai întâi, aflați care vă este locul. Nu vom vedea ori auzi rapoartele motivate politic pe care le pregătiți, a spus liderul de la Ankara. Mii de oameni au mărșăluit în Turcia pe străzi pentru a cere renumărarea voturilor. Potrivit anunțului oficial, 51,4% dintre alegători au fost de acord cu acordarea de puteri sporite președintelui turc. Între timp, vicepremierul a anunțat prelungirea cu 3 luni a stării de urgență. Să mai spunem că președintele american Donald Trump l-a felicitat pe omologul său turc pentru victoria de la referendum, un mesaj care contrastează cu cele ale liderilor europeni. Cancelarul german Angela Merkel a îndemnat la un dialog respectuos cu toate partidele politice, iar președintele Franței, François Hollande, a avertizat că un nou referendum pe tema reintroducerii pedepsei cu moartea ar reprezenta o ruptură față de valorile europene. Cu 6 zile înainte de alegerile prezidențiale din Franța, primul tur, fostul ministru al economiei Emmanuel Macron conduce în fața candidatei de extremă dreaptă Marine Le Pen. Candidatul republicanilor François Fillon se clasează abia pe locul al treilea. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Duminică, Emmanuel Macron ar urma să fie votat de 24% dintre alegătorii francezi, arată cel mai recent sondaj. În schimb, Marine Le Pen, președinta Frontului Național, este creditată cu 23% din intențiile de vot. Candidatul dreptei, François Fillon, ar fi exclus din turul 2 cu 19,5% din voturi, situându-se totuși în fața lui Jean-Luc Mélenchon, candidat de stânga, care ar obține 18% din voturi. În al doilea tur de scrutin, programat pe 7 mai, Emmanuel Macron ar câștiga cu 62% din voturi, devansând-o astfel pe Marine Le Pen, care ar obține, conform estimărilor, 38%. N'ayez pas peur! N'ayez plus peur d'être français! Seara trecută, Marine Le Pen a susținut cel mai dur discurs din campanie, după cum l-a calificat presa franceză. Ea a promis alegătorilor săi că va stopa inclusiv imigrația legală. În schimb, în săptămâna ce precedă primul tur al alegerilor, Emmanuel Macron vrea să convingă cât mai mulți francezi din rândul indecișilor să îi acorde votul. Duminică, peste 50.000 de polițiști și jandarmi, precum și militari, vor asigura securitatea la urne, a anunțat Ministerul francez de Interne. Este informația momentului. Premierul britanic Theresa May a propus organizarea de alegeri anticipate în data de 8 iunie. Anunțul a fost făcut într-o declarație de presă susținută în urmă cu puțin timp în Downing Street. Vom reveni cu amănunte în câteva momente. La Moscova, în Piața Roșii, astăzi se redeschide mausoleul lui Vladimir Lenin. Timp de 2 luni, trupul îmbălsămat al fondatorului statului sovietic a fost supus unor lucrări de conservare. Corpul fostului lider bolșevic este expus din 1942. Are amănunte Emanuela Nicolescu. Cercetătorii ruși spun că, datorită noilor tehnologii, trupul îmbălsămat al lui Lenin poate fi conservat practic pe perioadă nedeterminată. În fiecare an, pentru a conserva mumia lui Lenin, specialiști de la Centrul de Biotehnologie din Rusia o scufundă în soluții de glicerină, formaldehidă, acetat de potasiu, alcool, peroxid de hidrogen, acid acetic și acetat de sodiu. Vladimir Ilici Lenin nu a lăsat testament. Văduva sa, Nadejda Krupskaya, s-a opus expunerii corpului mumificat al soțului său, spunând că el a cerut să fie înmormântat alături de mama și de fratele său într-un cimitir din Sankt Petersburg. Sondajele arată că aproximativ 6 din 10 ruși sunt de acord cu îngroparea